إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنعدلها نا كتاب هيكي أدب الهاتف شا فضيلة الشيخ العلامة أبو زيد رحمه الله نعم كتك يوم اللوبيتا تلسمامية كوسو أدب زا إستعمال هاتف غيرك يعني كمانا haipendezi si sahihi si jambo la adabu mtu kutumia simu iliyokuwa si ya kwake lakini pia tukaona kwamba haipendezi mtu kupokea simu ambayo si ya kwake si katika adabu za Kiislamu kwa hivyo leo tunaondokea katika ukurasa nambari 24 kichwa cha habari ameandika shekhe tutaangalia leo katika miongoni mwa adabu za simu ni alhatifu walmustafti simu na almustafti ni muuliza masuala au mtaka fatwa anaitwa almustafti kuna fatwa na mufti na mustafti fatwa ndio ile fatwa jibu lile ambalo linalotolewa mtu kama anataka kujua je uhalali usahihi uharamu wa jambo fulani anapewa maelezo na adilla sema hii ni fatwa. Alafu huyu mtoaji fatwa huyu anaitwa mufti. Na huyu mwenye kuuliza fatwa au swala anaitwa almustafti. Kwa hivyo leo tunamzungumzia adabu ya huyu muuliza fatwa, mtaka fatwa, muuliza maswala. Je, ana adabu zipi ambazo anatakikana azijue wakati anapotaka kutaka fatwa kwa mufti alhatifu walmustafti. Simu yani adabu ya simu na nani huyu muulizaji muulizaji anamuuliza mufti katika maeneo haya ya leo tutapata faida nyingi kwa sababu wengi katika sisi huwa tunatatizika na mambo kwa hiyo mtu anainua simu yake anampigia shekhe anampigia mufti anampigia kadhi anampigia nani ili atake kutatuliwa tatizo lake la kisheria ili ni jambo ambalo wengi wetu tunalo yani huwezi kuliepuka kwamba usimuulize shekhe kwa jambo lolote la dini ameandika Abu Zaid katika miongoni mwa adabu za kuuliza yani huyu mwenye kuuliza awe nazo anasema jamilatun tariqatun dhalika almustafti njia nzuri kwa huyo muulizaji tariqatun afwan jamilatun tariqatun njia iliyokuwa nzuri dhalika almustafti kwa huyo muulizaji kwa huyo mwenye kutaka fatwa alladhi muulizaji ambaye yatasilu ala almufti yatasilu kwa maana anawasiliana au anampigia simu nani almufti sasa kuna njia nzuri kwa hii jamilatun tariqatun kuna njia nzuri kabisa ya huyo muulizaji dhalika almustafti njia ambayo wakati pale ambapo yeye anaongea au anawasiliana yatasilu ala almufti anawasiliana au anaongeana mufti njia nzuri qailan aseme hivi qailan aseme hivi maana yake ni kwamba ushatatizika unatafuta nambari ya shekhe umuulize swala yapo shaipata naipiga nambari naita mufti kapokea shekhe kapokea kwa hiyo njia nzuri qailan huyu muulizaji sasa alompigia shekhe kutaka fatwa aseme hivi qailan aseme assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hii tushazungumza huko nyuma miongoni mwa mambo ambayo adabu za simu ni assalamu minal bidaya wan nihaya yani huyu mwenye kupiga simu aanze mazungumzo yake ya simu kwa kusema assalamu alaikum. Na mwisho anapomaliza, sasa shamaliza, anaagana, aseme assalamu alaikum. Hii tayari tushaongelea. Kwa hiyo mwenye kutaka fatwa aseme anapopokea mufti simu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ladayya ahsanallahu ilaika sual, ladayya ahsanallahu ilaika sual. Hii ni sentence moja ambayo ukiisema inatiririka. Ingaji hapa ukiangalia katika kitabu kama kuna deshi deshi, kama kuna mkwamo mkwamo, hii ni sentence moja. Neno ladayya kwa Kiswahili ni kwamba mimi ninayo, inategemea na kile kitu chenye ninacho, ninalo. Ladayya ninayo mimi ahsanallahu ilaika, alafu katikati kuna neno ahsanallahu ilaika. Hii ni dua kama dua nyingine. Dua hii unamuombea Sheikh kabla hujamuuliza swala, kabla hajatoa fatwa, unamuombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe yani khairi, ampe baraka, ampe afya, amlinde. Almuhim, neno ahsanallahu ilaika limekusanya kwa maana Allah akupe afya, akupe baraka, akupe neema, akupe, akulinde na shari. Ndio maana ahsanallahu ilaika. Kwa hiyo maana muulizaji ashaanza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neno la pili tukikana aseme ladayya ahsanallahu ilaika sual, yani Allah akulinde, akupe khairi na baraka, nina swala au ninalo swali nataka kukuuliza. Hii ndiyo ambayo twasema anapoanza kuongea na mufti na shekhe, kabla hajauliza basi aseme, atoe salamu, kisha atangulize maneno haya ladayya ahsanallahu ilaika sual. Wa huwa swala lenyewe ni hili, yani kwa Kiswahili naweza kusema kwamba baada ya kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah akupe khairi, Allah akujalie na afya uzima, Allah akupe baraka, nina swala nalo. Ni ndio hii kwa Kiswahili kwamba ladayya ahsanallahu ilaika sual wa huwa swala lenyewe ni hili. Hapa kabla tujenda mbele, hii neno ladayya ahsanallahu ilaika mara nyingi utaona katika masuala yote wanaulizwa mamufti, ikiwa mamufti wa haram, labda tuseme aulizwa al-allama Sheikh Fauzan, aulizwa Ibn Baz, aulizwa Ibn Taymin, aulizwa mashekhe wengi, basi kauli hii utaisikia sana, muulizaji anaanza kutanguliza ladayya ahsanallahu ilaika sual wa huwa, au anaweza akabadilisha maneno, yani sio lazima sentence hii, anaweza akasema kwamba yufikumullahu Allah au yahfadhukumullah, yani yote inaingia katika dua. Lakini nzuri zaidi ni hili ambalo linatumika sana, asilimia kubwa linatumika tamko hili ahsanallahu ilaika. Sasa tamko hili chimbuko lake nini? Assalamu alaikum, hii tunajua chimbuko lake, au lina maana gani, au kwa nini pasemwa hivi? Watu wengi ikawa inawatia mashaka tamko la ahsanallahu ilaika, hili linachukua nafasi gani? Ibn Uthaymeen rahimahullah akaulizwa swala hili na akajibu kama ifuatavyo. Ameulizwa kwa maana kwa ikhtisar, ma hukmu qawli ahsanallahu ilaika au wafakakumullahu qabla tarhi sual, qabla tarhi sual, nini hukmu ya kusema ahsanallahu ilaika au kusema wafakakumullah au hafadhakumullah, yani kabla ya mtu kuuliza swala lake, nini hukumu yake? Ibn Uthaymeen akajibu akasema kwamba naam, amma salam fahuwa sunna, salam ni sunna kama tulivyoona dalili nyingi huko nyuma. Wa amma dua, ama dua lilmas'ul fahuwa min babi almukafaa. Kwa hiyo hii kusema ahsanallahu ilaika, hii ni dua kama nilivyoeleza. Kwa shekhe anasema ama hii dua, hii ni katika upande au mlango wa kama vile malipo, yani mtu anakufanyia wema, kuna wewe umlipe wema, lakini wema sio lazima umlipe mtu kwa nukud, pesa. Kwa hiyo miongoni mwa wema utakaomlipa mtu ni kumwombea dua tu, inatosha. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema kwamba hapa hii ni dua kwa huyu mwenye kuulizwa, lakini inakuwa ni kwa mpango, yani katika mfumo kama vile ni bonus, kama vile muulizaji unamlipa yule nani, unamlipa unamuuliza kama mufti au shekhe. Lianna alladhi yujibuka kad ahsana ilayka fil waqi, kwa sababu yule ambaye anayekujibu wewe swala, si unamuuliza swala, huoni kwamba yeye amekufanyia ihsan? Kad ahsana alayka, amekufanyia ihsani juu yako. Fil waqi, yani kwa hakika, sasa unamuuliza swala anakujibu, hii ni ihsan. Kwa hiyo unaposema ya kwamba ahsana Allahu ilaika, ina maana kwamba wewe sasa unamlipa huyu shekhe katika mfumo ambao unamuombea dua, na sio kwamba unamlipa kipesa, almukafaa. Akasema fa idha qulta ahsana Allahu ilaika fa hadha laysa fi shay'in, ni kwamba hii haina chochote ndani yake isipokuwa ni dua tu, unamlipa huyu muulizaji unayetaka kumuuliza, yani unampa asante, asante yake. Allah akupe umri mrefu, Allah akupe khairi, Allah akupe baraka, Allah kwa hivyo hii ndiyo tafsiri yake. Nafikiri kwa wengi ambao labda wanahudhuria katika baadhi ya daura ambazo zinasimamiwa labda na mashekhe kutoka mamlaka, shekhe kutoka mamlaka, mashekhe ambao hawajui Kiswahili, mwisho kunakuwa kuna maswala, daura ile ishamaliza shekhe mada yake, watu wanaleta karatasi ambazo zina maswala na. Na kuna mtu anakuwa sasa anasoma, anamsomea shekhe ili ayajibu. Kwa hiyo msomaji huyu mara nyingi kama mtu ashafuatilia hizi daura, moja kwa moja anaanza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, anamwambia yule shekhe, kakamata karatasi lakini anasema ahsanallahu ilaika, kisha anaanza swala kumuuliza. Sasa hii nitawapa ile homework wale wanahudhuria zile daura ambazo zimesimamiwa na mashekhe, kwa muulizaji lazima atangulize hili. Kwa hiyo hii ni adabu wa baada nihaya. Kwa maana hiyo ni kwamba muulizaji anapotaka kumuuliza shekhe swala au mufti, asianze tu moja kwa moja asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, nauliza hivi nauliza hivi na mushkili hivi, unaanza kumwombea dua ahsanallahu ilaika. Wa baada nihayati mukalama almukalama, baada ya kumaliza mazungumzo, wa baada nihayati almukamala almukalama, baada ya kumaliza mazungumzo, yani kwa maana ushamuuliza shekhe mufti kakujibu, kwa hiyo mmeshamaliza mazungumzo, yaqul, aseme huyu muulizaji kumwambia shekhe au mufti jazakumullahu khaira, jazakumullahu khaira wa athabakum. Nafikiri hii kama vile ambavyo tulivyoona katika maelezo huko nyuma, kwamba mtu akifanyiwa wema kwa mujibu wa riwaya, hakuna malipo makubwa kabisa kuliko kumwambia jazakumullahu khaira au jazakallahu khaira. Kwa hiyo ukimaliza mazungumzo ameshakujibu, kwa hiyo unamwambia shekhe jazakallahu khaira, na unaweza ukaongeza neno wa athabakallah, yani Allah akupe thawabu, Allah akupe ujira, Allah akupe malipo, kisha unamalizia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona adabu hizo, adabu za uulizaji wa maswala. Unaanza na salamu, kisha ahsanallahu ilaika, unauliza swala lako, kisha jazakumullahu khaira, kisha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizi ndio adabu za almustafti, yani muulizaji anatakikana awe hivi. Naam, tariqatun muaddabat, anasema shekhe, hii ni njia ni ya kiadabu, yani ni discipline, ni njia ambayo ya kiadabu kabisa. Mukhtasaratun, na vile vile ni kwa ufupi. Mukhtasaratun, kwa ufupi kabisa. Khaliyatun, njia ambayo imeepukana au haina min tatwili tahayya, haina au khalia. Neno khalia manake kitu kikawa kitupu. Kwa hiyo njia hii imeepukana, haina na ile min tatwili, kurefusha nini, atahaya. Atahaya ni tahiya, maamkizi. Kusema maamkizi akiwa mengi tunasema atahaya. Kwa hiyo yani njia hii ni njia ambayo ukiangalia haina mlolongo mrefu, tatwili, tahiya ya maamkizi, bila ta'il, pasipo na faida yoyote, ambayo maamkizi yalikuwa hayana faida yoyote, bila ta'il, ta'il yani hakuna faida yote. Maana yake ni kwamba umeanza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shekha anakujibu alaikum salam, ladaya ahsanallahu ilaika sual, maana Allah akupe afya, akupe baraka, akupe nina swala. Shekha atakwambia naam tafadhali, anakujibu, unamuuliza, anakujibu, unamwambia jazakallahu khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo ni njia ambayo ilikuwa ndani yake hakuna mlolongo wa maamkizi kuamkiana. Ikawa mtu amuuliza shekhe, naam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kif halek, tayibin, mush ulum, antum bi khair. Naona sasa maswala mengi unamuuliza hali, kwa Kiswahili ni kwamba naam vipi shekhe, hamjambo, familia ya jambo, na wewe mwenyewe unaendeleaje, vipi afya yako. Sasa maswala mengi ya kumuuliza mshekhe, unajisikiaje, unaendelea vizuri, alhamdulillah, mashaallah, mashaallah. Sasa nini yote hii? Wewe sema tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ladaya ahsanallahu ilaika sual, yani bas. Hakuna tena kutaka kujua sio umelalaje, shekhe hali yako nini. Hii ndo anasema kwamba njia hii ni mukhtasara, ni fupi, khaliyatun, ile haina imeepukana min tatwili tahaya, maamkizi marefu. Kuna watu bwana wakikutana, kuna baadhi ya makabila maamkizi yao dakika 10 nzima. Na kuna makabila bwana simu waulizana hali tu, hamjambo, naendeleaje huko, bi mkubwa naye na mzee kunju naye, vipi mvua ziko huko, huku jua kali, alhamdulillah, alhamdulillah, sisi huku hatu jambo, na mzee nani pale jirani yake hajambo, na yule mjukuu wetu wa juzi naye yule alashala ashala. Dakika 10 nzima maamkizi yako makabila hayo, na yako mingine ndo ya Kiarabu ndo kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum salam, kif hali, tayibin, mush ulum, kaifa antum, kwez, basi mnakuwa maongezi saa nzima mnaulizana tu, ai mushkila, ai khidma, ai mashallah, mashallah, tafadhal, tafadhal, tafadhal. Hasa maamkizi haya hayahitajiki unapotaka kumuuliza swala mufti, sema tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ladaya ahsanallahu ilaika sual, wa huwa unauliza na kujibu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, afwan, jazakumullahu khair, wassalam. Hivi ndivyo alivyokuzungumzia shekhe. Kisha anasema watu'ti al-fursata lisa'il, ili uweze kutoa fursa, nafasi, lisa'ilin akhar, kwa muulizaji mwingine. Watu'ti al-fursa, ili umpe fursa, utoe fursa, lisa'ilin akhar, kwa muulizaji mwingine. Kwa sababu kuna mashekhe hasa, kama ni mashekhe, mara nyingi huwa wao wanapokea masuala mengi sana. Kwa hiyo ukichukua muda mrefu kutaka kujua hali yake, kaamkaje, yani sasa kuna mtu mwingine anasubiri simu ambayo unotumia wewe na shekhe wako kumuuliza swala. Ni kuna mtu kila akipiga anaambiwa kwamba line iko busy, kumbe wewe unauliza hali tu kwa shekhe. Kwa hivyo anasema watu'til fursata lisa'ilin akhar, ili umpe nafasi kwa muulizaji mwingine. Lakini madha huna min almahadhir, madha huna, kuna nini hapa, min almahadhir, katika makatazo. Kwa hivyo kuna mambo sasa muulizaji anapotaka kumuuliza shekhe mufti kwa simu, kuna makatazo yafuatayo, yasikilize vizuri. Lakini madha huna min almahadhir, lakini kuna nini hapa katika mahadhir, mahadhiri, afwan, katika mahadhiri, katika makatazo. Wa madha huna mimma yakau min al-adhaya, na kuna nini hapa katika mimma yakau, katika yale yanayotuka, yanayotokea katika al-adhaya, maudhi. Yani mufti anasikiliza simu swala lako mpaka anaudhika, anasikiliza swala la hili anakerwa. Sasa kuna baadhi ya mambo yanawaudhi mamufti, ni mambo gani? Ndo haya tuyajue, ili tuweze kukaa mbali na kuwaudhi mashekhe wakati tunapouliza masuala kwa kutumia simu zetu. La kwanza anasema al-as'ilatu al-mufta'ala, maswala yanapewa jina hapa. Shekhe Abu Zaid amepa jina al-mufta'ala. Nini maana al-mufta'ala? Al-mufta'ala ni yale masuala ambayo yalikuwa ni muzayif au mubtadi'a, ni masuala yalikuwa feki, masuala yaliyotengenezwa tengenezwa yakazuliwa zuliwa. Haya ni masuala ambayo yanaleta maudhi makubwa kwa mamufti au kwa mashekhe. Al-as'ilatu al-muftala, masuala ya kuzuazua, masuala ya kuzuazua, yani kitu kinatengenezwa, ilo swala yani halipo physically. Mathalan, mtu anapiga simu anamuuliza shekhe, shekhe na swala anamuuliza kama akitokea ng'ombe amekula mguu wa mtoto changa, je, ng'ombe huyo ni halali kuliwa? Haya, sasa swala hili, ng'ombe tangu lini akala nyama? Ng'ombe anakula majani anakula majani. Sasa ni swala linaitwa muftala, yani limekuwa innovated, yani limekuwa limetengenezwa tengenezwa, muzayifu. Nasema maswala kama haya yako mengi. Mtu anakuja anauliza, shekhe, mimi na swala na mtihani mimi, mtihani gani? Mimi nimemwacha mke wangu talaka 18. Yani ni vitu ambavyo muftala. Sasa anasema shekhe, mtu aepukane na masala kama haya kumuuliza mufti. Lengo li ikhtibari fiqhu al-mufti, lengo ni kama tunasema kuchallenge ile uoni wa mufti katika fikihi yake. Fiqhu al-mufti, je, anajua nini kuhusu fikhi? Li ikhtibari, kwa lengo la kujaribu, kutest. Fiqhu al-mufti yani fikihi ya mufti, au kwa Kiswahili cha haraka haraka kwamba mtu anamuuliza mufti shekhe, yani swala au shekhe, swala ambalo halipo, it doesn't exist. Lengo nasema anatikisa kibiriti. Je, kimejaa? He, mtu mwangalie shekhe, anajua kweli au basi tu, tutingise kibiriti, yani inaitwa ili ikhtibari fiqh al-mufti. Anasema fakadi yakunu, inaweza ikawa al-mustafti, yani huyu muulizaji bahatha al-mas'ala, ameshafanya bahthi, yani amepekura, amefanya utafiti, akatafuta yale mas'ala ambayo anataka kumuuliza. Wakati yakunu al-mustafti, inawezekana huyu muulizaji swala bahatha, amefanya research al-mas'ala, yale mas'ala ambayo anataka kumuuliza shekhe. Wa hadhara al-jawab, na akapata jibu. Wa hadhara al-jawab, na akalipata jibu lake. Kwa ina maana kabla kumuuliza shekhe akajaribu kusoma soma ili kumbe yake hii. Ngoja nimjaribu jamaa. Piga simu. Na pengine labda kaika loud speaker, watu msikilizeni. Msikilizeni ndio kujibu sasa. Hili jibu. Kwa hivyo anapigiwa simu shekhe ajibu, lengo atazamwe fikihi yake ikoje na ana upeo gani. Lakini kumbe watu jibu lao wanalo, jibu lake wanalo. Wa hadhal al-jawab, akawa mtu tayari analo jibu mfukoni. Thumma kisha yakhudhu fi ataannut, kisha mtu huyu sasa afanya kitu kinaitwa taannut. Taannut ni anata ni usumbufu au matatizo, shida. Yani sasa anajaribu kumpa shida shekhe, anamtia katika matatizo. Taannut walmuhaja na huyu mtu sasa afanya mjadala na shekhe. Almuhaja bi maana anatengeneza hoja. Lakini shekhe unajua, ndio, lakini unajua sasa kuna majadiliano sasa, mjadala baina muulizaji na shekhe. Huyu muulizaji makusudi, sio kwa maana ni makusudi, jibu analo, kwa hivyo anaanza kujadiliana na shekhe. Jambo hili kusema kweli si adabu, si adabu kabisa ya matumizi ya simu wakati unapotaka kumuuliza shekhe swala, ikawa una jibu lako mfukoni na unaanza sasa kubishana naye, walmuhaja, na unaanza mjadala na shekhe. Liyudhira ajaza almufti, lengo huyu mtu ni kwamba adhihirishe kushindwa, ajaz, kushindwa kwa nani? Kwa mufti. Liyudhira, ili kwa lengo la kwamba adhihirishe huyu mtu ajaza almufti. Wa hadha yafaluhu baadhu alladhina shubbi'at arwahuhum, na haya mara nyingi yafaluhu, wanafanya baadhi alladhina, baadhi wale ambao shubbi'at arwahum, ani roho zao zimesheheni, zimeshiba nini? Bitanfiri min alulamai, kuwafukuza wanazuoni, yani kuwa disturbance. Bitanfiri alulamai, waluquu fihim, na kuwafedhehesha. kuwadondosha, yani kama vile kuwagaragaza chini. Waluquu fihi, na kuwadondosha. Aulizwa shekhe swala kwa lengo la kwamba ashindwe. Kwa hiyo muulizaji anajenga hoja, inakwenda mjadala mpaka shekhe kweli ikapata kigumizi, ameshindwa kutoa jibu. Sasa watu ndo wanasema ndiko hapa, hana lolote bwana, hana lolote. Almuhimu alquu alquu maana yake ni kumfedhehesha shekhe, kumdondosha. Hii ni katazo la kwanza. Jingine wa min tariqatihim aidan, na katika njia yao nyingine hawa wenye kuleta masuala haya ya kuwaudhi mashekhe wakosefu wa adabu, al-as'ilatu al-muftala, ni masuala yale yale ya uzushi, limaarifati intima al-mufti, limaarifati kwa lengo la kujua, limaarifati kwa lengo la kujua, intima'u, mumana intima'u. Intima'u, tusema ni ile daraja la juu la shekhe, upeo wake. Je, anauone gani katika masala haya? Limaarifati intima'u, yani ule upeo wake wa juu, shekhe au mufti anajua zaidi mpaka wapi? Hebu tuamuulize hili swali. Anaulizwa shekhe, watu wanajua, ah, kumbe shekhe bwana ajui chochote, ajui chochote. Mufti yenyewe bwana ajui. Sasa tumemuuliza swala fulani, sasa linaulizwa swala kwa lengo la kwamba kutaka kujua ile elimu ya shekhe imefikia wapi, ana upeo gani na maarifa gani. Hizi ni katika adabu mbaya za ulizaji kwa simu. Anasema shekhe, fayuamiduna kwa maana wanawatayarisha baadhi ya shabab, baadhi ya vijana, almutadayyin, kwa mbinu ambayo ni almugharrab bihim, kwa kuwadanganya, kuwahadaa. Kwa ina maana anakusudia shekhe, kuna watu maalum wanajaribu kuwarubuni watu vijana. Nakupa hili swala, muulize shekhe. Hawe muulize tu, muulize kuhusu maudhui hii. Kwa ina maana kama ni aina fulani ya kigurupu cha watu kinataka kumfedhehesha shekhe kujua elimu yake. Kwa hiyo wanaandaliwa watu, waulizaji wanakuwa wengine, wale wenyewe wale wako nyuma. Uliza. Kwa hiyo anasema fayuamiduna baadhi ya shabab, wanawaandaa baadhi ya vijana, almutadayyin almuqarrar bihim, yani wandaa hao kwa mbinu ambayo wanaohada, almuqarrar bihim lisuali, kwa lengo wamuulize mufti, an maudhu'in kadha, kutokana na maudhui ya aina fulani. Almuhim ni kwamba wanapanga mpango wa kumfanya mufti ashindwe swala kwa kuwatumia watu, muulizeni swala hili, an maudhu'i kadha, kuhusu maudhui ya aina fulani. Naam. Hapo anaelezea mbele, anasema liyuthbitu lahu annahu sahibu bid'ah, ili hawa watu lengo lao wanataka wathibitishe kwamba huyo shekhe ni mtu wa bid'ah. Liyuthbitu lahu, wathibitishe kwa huyo shekhe, annahu sahibu bid'ah, kwamba hilo ni jitu la bid'ah. Kwa masuala namna hii hayafai ikawa mtu anatumia simu yake kwa lengo la kumfanya mtu kwa maana aulizwe shekhe swala la kumfanya shekhe yule awe katika ashindwe katika hali kama hiyo.